This is Marcus Schultz, and this is one of my latest productions on A State of Trance.

1 minuut voor 10, je luistert naar IDNT. Uiteindelijk komen we van een nieuwe aflevering van de State of Trance, aflevering 123. Open het tweede uur met Ocean Lab featuring Justine Suiza, Satellite, de Marcus Schultz remix. Tweede plaat was Porter's Head, Rhodes, Sultan en Tone Depth remix, zijn er maar 1000 van, dus hij ligt nu in de winkels, wil iedereen hebben, ga snel. Derde plaat Whirlpool, Under the Sun, nummer 4 Primer, Silver Lining, nummer 15 Silver Mark, Peter Martin, Perfect Wave, PD, FFL 2003, Mark Otten, Mushroom Therapy, G&M Project, Sunday Afternoon, laat de achtergrond, LSG, Fontana, Superstition Recordings. Daarmee zijn we het einde gekomen van een nieuwe aflevering van A State of Trance. Hoop je volgende week weer te zien voor een nieuwe aflevering. En check de playlist www.id-t.com en armyvanburen.com. Wens je een heel fijn weekend en tot volgende week.